गए हो शहबूबा खुशामदीद, तुम आ गए हो शहबूबा खुशामदीद। महका है आज दिल का गुलिस्तां खुशामदीद, तुम आ गए हो करे में जश्न चरागा खुशामदीद, गुरबत करे में जश्न चरागा खुशामदीद। सुबह चमन हो सुबक खराम, मिसले नसीम सुबह चमन हो सुबक खराम, एक एक कदम नवीद बहारा खुशामदी, एक कदम नवीद बहारा खुशामदीद। जज्बों को फिर यकीन की दौलत मिली है आज, जज्बों को फिर यकीन की दौलत मिली है आज, वजह करार कल्ब परेशान खुशामदीद, वजह करार कल्ब परेशान खुशामदीद। दिल में उजालों की है नूर, बरसों के बाद दिल उजालों की है नूर, मेरे मुनीर नैयर ताबा खुशामदीद, मेरे मुनीर नैयर ताबा खुशामदीद। जाना तुम्हारी चश्मे मोहब्बत का फैज है, मोहब्बत का फैज़ है, आशूर भी है आज गजल खान खुशामदीद, आशूर भी है आज गजल खान खुशामदीद। महका है आज दिल का गुलिस्तां खुशामदीद। साथ।